să ne distrăm, așa că hai de tot în cor să cântăm. Îmi place tipa bună, îmi place tipa bună, e sexy, este bruna, e sexy, este bruna.